มองดูแล้วเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นตัวพี่มงคลเองก็แต่งตัวดีทองหยองพราวไปเหมือนกันแล้วบ้านแกก็มีรถเก๋งถึง2คันปิกอัพคันหนึ่งปิกอัพนี่เอาไว้ใช้ตอนเมียใช้ไปซื้อของขายข้าวแกงดูๆก็ออกจะมีฐานะซึ่งก็น่าจะจริงอย่างนั้นพี่ไหมเมียแกเป็นคนขยันส่วนพี่มงคลก็ทำงานรัฐวิสาหกิจที่เรื่องชื่อลือชาว่าเงินดีสวัสดิการยอดเยี่ยมเป็นเพราะหน่วยงานการขนส่งระดับโลกนั่นป้านิ่มเนี่ยแกเป็นโรคลมตายคุณสมหมายที่เล่าเรื่องนี้ก็ไปฟังแล้วก็สวดเผาด้วยไม่นึกว่าร้อยวันจะมาถึงเร็วอย่างนี้ป่านนี้วิญญาณแกคงไปถึงไหนไกลต่อไกลไปแล้วตอนที่ยังสวดศพอยู่ลือกันอยู่เรื่อยว่าผีป้านิ่มเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันป้าแม็กคนบ้านเยื้องกันแล้วก็คุ้นเคยกับป้านิ่มยังเอาเลขวันตายไปแทงหวยได้มันตั้งหลายพันป้าหนุนก็อีกคนที่เอาอายุป้านิ่มไปแทงงวดต่อมาก็ถูกอีกก็เลยพูดกันว่าป้านิ่มนี่ไม่ธรรมดานะแบ่งโชคลาภกันไปทั่วคนที่แทงเลขตามป้าหนุนก็มีถูกอีก 2-3 คนเป็นคนละแวกเดียวกันทั้งนั้นล่ะมาคราวทำบุญร้อยวันคราวนี้ต่างก็เก่งกันว่าป้านิ่มอาจจะให้หวยอีกก็ได้ของอย่างนี้แล้วแต่โชควาสนาของใครของมันพี่มงคลแกเป็นคนหน้าใหญ่หรือแกคิดยังไงก็ไม่มีใครอยากถามมันเป็นความประสงค์อย่างนั้นคือแกให้พี่หนุ่ยคนบ้านติดกันยกเอาเครื่องคาราโอเกะคอมพิวเตอร์มาตั้งครบชุดเลยลำโพงตัวใหญ่เสียงลั่นกระหึ่มเป็นงานบันเทิงไปเลยของอย่างนี้มันธรรมดาอยู่แล้วว่าต้องมีคนอดคิดไม่ได้ว่าทำบุญครบร้อยวันให้แม่ยายเนี่ยงานวันตายนะยกเครื่องเสียงชุดใหญ่มาตั้งตอนแรกก็เพื่อให้เสียงสวดของพระนี่ดังชัดเจนไม่ต้องไปนั่งแออัดยัดเยียดกันในบ้านตรงลานปูนที่จอดรถพี่มงคลก็ต่อเติมเป็นเทเรสเอาไว้ข้างบนก็เลยกลายเป็นหลังคาไปในตัวไปยืมชุดโต๊ะจีนมาจากวัดตั้งเต็มจนเหมือนงานเลี้ยงงานนี้สุกดิบมาก่อน1วันแล้วพอถึงวันงานพระฉันเพลเพลงก็เริ่มแล้วที่จริงมันเริ่มแต่วันก่อนไปรอบนึงตอนที่พระยังไม่มาก็อีกรอบไปเงียบก็ตอนที่พระสวดเพราะว่ายกไมค์ลอย2ตัวไปถวายให้ท่านใช้ก่อนถึงตอนที่พระฉันไอ้คนอยากร้องเพลงมันเยอะก็เลยขออนุญาตร้องเพลงกล่อมระหว่างท่านฉันจะกล่อมพระคุณสมหมายเนี่ยไม่อยากคิดอะไรมันเป็นเรื่องของเขาพระท่านอาจจะคิดหรือไม่คิดก็ดาวใจท่านไม่ออกแต่ก็ได้ยินเสียงโคศกสาวนักร้องพูดจาสนิทสนมกับพระดีถ้อยทีถ้อยอลุ่มอลวยกระทั่งพระฉันเสร็จอำนวยพรเสร็จพระก็กลับคราวนี้เล่นกันเต็มที่เลยเพราะแขกเรือไม่ได้มีแต่พวกชาวบ้านใกล้เรือนเคียงที่มาจากที่ทำงานของพี่มงคลอีกก็เป็น10แล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนแม่ค้าของพี่ไหมนี่มาจากตลาดอีกก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันงานทำบุญครบร้อยวันของป้านิ่มเป็นงานบันเทิงเต็มรูปแบบเหล้ายาอาหารอุดมสมบูรณ์เพราะพี่ไหมกับพวกเพื่อนแกก็ล้วนทำอาหารเก่งกันทั้งนั้นน่ะพระฉันอร่อยญาติโยมก็อร่อยตามไปด้วยงานเริ่มกันตั้งแต่เช้าพวกเก่ากลับไปพวกใหม่ก็ทยอยมาเสริมทัพสนุกสนานกันเต็มที่พี่มงคลแกกินเก่งแกคุมอาการดีรับแขกได้ตลอดกระทั่งเวลาล่วงไปถึง4 ทุ่มก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกราง่ายๆผียายนิ่มหรือเปล่าไม่รู้ที่โทรไปแจ้งตำรวจที่โรงพักให้ส่งสายตรวจมาดูหน่อยเพราะว่าเพลงหนวกหูชาวบ้านเหลือเกินของอย่างนี้มันแน่อยู่แล้วคนที่ร้องเพลงเป็นพอเมาเข้าเพลงมันก็จะกินคนร้องเป็นมั่งไม่เป็นมั่งก็ร้องเพี้ยนไปเรื่อยชาวบ้านเขาทนมาเมื่อวานแล้วก็วันนึงแล้ววันนี้ก็อีกวันแล้วยังลามไปถึงกลางคืนอย่างไม่มีทีท่าว่าจะทำบุญให้คนตายนี่จะรื่นเริงไปตลอดนิรันดร์กาลซะแล้วกันมั้งตำรวจมาจริงๆมาขอร้องให้เบาเครื่องเสียงตอนแรกพี่มงคลก็ทำแข็งๆแต่ทำไปทำมาก็ต้องเชื่อตำรวจก็เลยชวนตำรวจนั่งกินด้วยกันไปเลยคุณสมหมายเองไม่เคยเห็นเหตุประหลาดอย่างนี้มาก่อนก็นึกอยู่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องผีสางวิญญาณดีไหมเวลานั้นประมาณ4 ทุ่มครึ่งตำรวจสายตรวจ2 นายก็ยังนั่งกินอยู่ในงานเพลงแม้จะเบาเสียงลงแต่ก็ยังดังไม่น้อยเพราะเวลาวิกาลนะช่วงนั้นเป็นเวลาจังหวะปลอดนักร้องเครื่องปล่อยเสียงเป็นเพลงบรรเลงตามประสาของมันทันทีนั้นก็เห็นลูกสาวคนกลางของพี่มงคลปกติเป็นคนเงียบๆไม่กล้าแสดงออกเธออายุ16เรียนอยู่ชั้นม.5เธอเดินทู่ๆไปยืนจ้องหน้าตำรวจ ไม่พูดจาแล้วหันไปจ้องพี่มงคลที่กำลังจ้ออยู่กับตำรวจอึดใจต่อมาเธอกระโดดพรวดไปที่ขาเสียบไมโครโฟนคว้าไมค์มากำไว้ด้วยมือแล้วกรีดร้องใส่ไมโครโฟนเสียงแหลมเปี๊ยบเสียงกรีดร้องธรรมดาก็ชวนสะดุ้งอยู่แล้วพอมันผ่านเข้าระบบเครื่องเสียงที่ปรับแต่งสำหรับร้องเพลงเสียงมันจะระเบิดก้องกังวานขนาดไหนใครก็ต้องตกตะลึงทั้งนั้นอ่ะเพราะนึกไม่ถึงว่าเธอจะเกิดบ้าอะไรขึ้นมาได้เพียงนี้ถึงจะไปกรีดใส่ขณะที่ทุกคนพึงเพลิดอยู่นั้นพี่มงคลสติดีเร็วกว่าใครแกปราดเข้าประชิดลูกสาวหมายจะรั้งเธอและแย่งไมค์ปรากฏว่าเพียงพี่มงคลเข้าไปใกล้เท่านั้นเด็กสาวรูปร่างบอบบางก็กลับกลายเป็นมนุษย์พลังช้างทันทีเธอยกเท้ายันโครมจนพี่มงคลกระเด็นไปตามแรงถีบเธอถีบได้ดีราวกับเป็นนักมวยวงคาราโอเกะโกลาหลทันทีตำรวจหัวเราะในตอนแรกก็เลยเป็นหัวเราะไม่ออกตะลึงไปเพราะเห็นเด็กสาวถีบพ่อซึ่งมีร่างกายใหญ่ตัวแข็งแรงกว่ากระเด็นไปยังกระถีบกระสอบนุ่นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก่อนที่ใครคนใดคนหนึ่งจะตัดสินใจกับสถานการณ์ทันใดนั้นน้องหมิวลูกสาวของพี่มงคลตะกคอกเสียงใส่ไม้ดังลั่นเลยเสียงนั้นดังสั่นเครือแล้วก็ไม่ใช่เสียงสดใสน่ารักของเด็กสาวคนที่รู้จักป้านิ่มก็รู้ในทันทีทันใดว่าเป็นเสียงของแกนะพี่ไหมนี่ร้องขึ้นสุดเสียงว่าแม่แล้วถอยรูดสุดลงกับพื้นกองอยู่ตรงนั้นแหละน้องหมิวครางฮือผ่านไม้เสียงแบบนี้สามารถสะกดให้ผู้คนตะลึงพรึงเพลิดอยู่กับที่ได้เหมือนยังกับปูนซีเมนต์อย่างน้อยก็ชั่วระยะหนึ่งเสียงน้องหมิวบอกดีดีดีทำบุญให้กูด้วยเนี่ยแล้วมึงร้องเพลงกันหาพ่อมึงเหรอพี่มงคลก็ยันตัวขึ้นยืนชี้หน้าน้องหมิวเฮ้ยหมิวนี่พ่อนะโว้ยไอ้มงน้องหมิวชี้หน้ามึงแช่งกูให้ตายมานานแล้วกูรู้ชะนี่มึงทำบุญร้อยวันถึงก็ฉลองวันตายให้กูชะนะไอ้ลูกเขยอปรีอ้าวเรื่องชักจะไปกันใหญ่แล้วนั่นป้านิ่มพูดนี่ป้านิ่มพูดในร่างของน้องหมิวดูเอาเถอะพี่น้องนี่คือไอ้ลูกเขยของฉันฮะลูกเขยฉันมันดีใจที่ฉันตายดีจริงเจริญพรเถอะพ่อคุณน้องหมิวพูดเพียงเท่านั้นเธอโงนเงินทำท่าจะล้มหมู่ชัยก็พุ่งเข้าชาร์จรับได้ก่อนที่เธอจะฟาดพื้นพี่หมงได้ยืนอ้าปากค้างชี้มือค้างแกชี้หน้าไปทางน้องหมิวพูดจาอะไรไม่ออกเลยสักคำไปเล่นกับผีได้เหรอไปสนุกกับผีผีน่ะเขารู้อะไรดีๆว่าคนเยอะทำอะไรไม่ดีไว้ถึงคนจะไม่รู้แต่ถ้าผีรู้นี่จะผีแฉออกมาเมื่อไหร่นะคนหน้าแตกเหมือนกันนะครับ